dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Takie okazje tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Poniedziałek, 28 października i godzina 9, tu program Trzeci Polskiego Radia. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Kar za brak walki z dezinformacją mogą się spodziewać media społecznościowe. To element nowej strategii cyfryzacji. Sąd rozpatrzy zażalenia na areszt warunkowy dla Janusza Palikota. Odwołały się obrona i prokuratura. Tydzień do wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Dziś zagłosuje Joe Biden. Będą kary finansowe dla mediów społecznościowych za to, że nie walczą z dezinformacją. To element nowej strategii cyfryzacji państwa, którą dziś ma przedstawić Ministerstwo Cyfryzacji. A wicepremier i szef resortu Krzysztof Gawkowski mówił w Polskim Radiu, że państwo musi mieć możliwość egzekwowania swoich oczekiwań w zakresie walki z dezinformacją. Myślę, że to są bardzo duże kary, jeżeli chodzi o udział państwa, bo nie dotyczą tylko bezwzględnych liczb. Konstrukcja podobna jak w przypadku RODO, czyli mamy określone środki finansowe, które można ułożyć jako karę, a dodatkowo procent od obrotów, które firma posiada. Chodzi o to, żeby nie było tylko grożenia palcem, ale żeby była rzeczywista możliwość nałożenia na kogoś kary i odpowiedzialności za to, że nie spełnia oczekiwań państwa, jeśli chodzi o dezinformację. Strategia cyfryzacji ma opisywać to, jak Polska będzie wdrażała nowe technologie w administracji publicznej do 2035 roku. Dokument zakłada, że do tego czasu wszystkie usługi publiczne będą dostępne w internecie. Janusz Palikot ma czas do końca miesiąca na wpłatę 1 000 000 złotych poręczenia majątkowego. Jego obrońcy chcą niższej kwoty, bo jak tłumaczą, obecna przekracza możliwości finansowe ich klienta. Zażaleniem zajmie się dziś sąd we Wrocławiu. Rozpatrzy też skargę prokuratury krajowej, która chce zmiany aresztu warunkowego na tymczasowy. Janusz Palikot usłyszał 8 zarzutów związanych z oszustwem i przywłaszczeniem mienia, nie przyznał się do winy, grozi mu do 20 lat więzienia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych chce bardziej wykorzystywać sztuczną inteligencję. Już teraz technologia wspiera pracę urzędników w przetwarzaniu danych i obsłudze aplikacji. ZUS widzi potencjał do wykorzystania sztucznej inteligencji, na przykład w obszarze orzecznictwa lekarskiego. Już wiemy, że są na rynku rozwiązania, które potrafią analizować dokumentację medyczną i na tej podstawie właśnie oceniać uszczerbek na zdrowiu. Mamy plan wykorzystać właśnie tego typu rozwiązania do procesu orzekania o niezdolności do pracy. Powiedział wiceprezes ZUS Sławomir Wasilewski, odpowiedzialny za nadzór nad pionem IT, i wyjaśnił, że sztuczna inteligencja nie zastąpi samego lekarza, ale przyspieszy analizy dokumentów. Innym obszarem zastosowania może być infolinia i chatboty. Chcemy, aby właśnie ta sztuczna inteligencja potrafiła umówić na wizytę klienta, ale też odpowiedzieć na takie prostsze pytania. Dzięki temu pracownicy infolinii będą mogli skupić się na bardziej skomplikowanych problemach ubezpieczonych. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Prezydent Joe Biden, który zrezygnował z kandydowania na rzecz Kamali Harris, odda dziś swój głos w wyborach prezydenckich, informuje Biały Dom. Zgodnie z amerykańską ordynacją, wielu Amerykanów może głosować przed dniem wyborów 5 listopada. To już ostatni tydzień kampanii. Kamala Harris musi nadrabiać luki, które stworzył Joe Biden, ocenia amerykanista dr Marek Kawa. Jak mówi, kandydatka demokratów stara się zdobyć poparcie w tak zwanych swing states. Chodzi o stany, w których liczba zwolenników demokratów i republikanów jest mniej więcej taka sama. To na przykład Pensylwania i Michigan. Takie jedno spotkanie ze związkowcami na przykład, czy właśnie ze społecznością muzułmańską, zwłaszcza w Michigan czy w Minnesocie. To ma właśnie przysporzyć, przyciągnąć te głosy, które być może jak tak zwani never Trumpers, ci, którzy nigdy nie zagłosują na Trumpa, są republikanami, czują się republikanami, to ona nawet próbuje do nich dotrzeć. No i bardzo duża kwestia, która na pewno zaskoczyła wszystkich, to ona musi zmobilizować czarnoskórych mężczyzn. Nie wiemy z jakich powodów, być może kulturowych, mentalnych. Według najnowszego sondażu stacji CNN, Kamala Harris i Donald Trump mają równo po 47% poparcia. W czasie obchodzą rocznicę powstania niepodległego państwa. W całym kraju zaplanowano uroczystości o charakterze patriotycznym. Będzie też okazja do odwiedzenia zwykle niedostępnych miejsc. Centralne uroczystości z udziałem najwyższych władz odbędą się przed południem w Narodowym Miejscu Pamięci na Praskim Wzgórzu Witkow. Rocznice uczczą też inne miasta, najczęściej przed miejscowym pomnikiem pierwszego prezydenta Czechosłowacji Tomasza Masaryka. Dla wielu osób święto jest okazją do zwiedzenia parlamentu, siedziby rządu oraz innych instytucji, które organizują Dzień Otwarty. W Pradze na odwiedzających czeka też secesyjny Miejski Dom Reprezentacyjny, gdzie 106 lat temu ogłoszono powołanie pierwszej Republiki Czechosłowackiej. Rocznica powstania niepodległego państwa jest w Czechach dniem wolnym od pracy. To zarazem jeden z kilku dni w roku z zakazem handlu. Zakaz ten nie obejmuje jednak mniejszych sklepów, a w tym roku nie obowiązuje w ogóle na terenach popowodziowych, gdzie w połowie września wprowadzono stan nadzwyczajny. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Z Pragi Krzysztof Łoniewski, Polskie Radio. Z Pragi Północ potwierdzam. Piłkarska PKA Ekstraklasa zrobiła się widowiskowa, nie z powodu poziomu, ale liczby goli. We wczorajszych 4 spotkaniach padło aż 15 bramek, 5 w Warszawie. Legia 4-1 wygrała z GKS-em Katowice. Trener gości Rafał Górak po meczu komplementował rywala. Trzeba oddać przeciwnikowi naprawdę bardzo dużo i trzeba sobie szczerze powiedzieć, że graliśmy naprawdę z bardzo dobrze dysponowanym rywalem, który się bardzo mocno rozpędził i grał bardzo swobodnie i na pewno czujemy, że przegraliśmy po prostu z dużo lepszym zespołem. Zaraz znów sporo kurtuazji z ust trenera Widzewa Daniela Myśliwca. RTS przegrał w Łodzi 0-2 z Górnikiem Zabrze. Duże gratulacje dla drużyny trenera Urbana. Bardzo dobre przygotowanie do meczu, świetna dyspozycja piłkarzy, zdecydowanie lepsza drużyna. W pełni zasłużone zwycięstwo. Wczoraj kopali jeszcze w Białymstoku. Jagiellonia 3-1 ograła Koronę Kielce i w Mielcu Stal po 2 zremisowała z Zagłębiem Lubin. Taki sam wynik padł w szlagierze Premier League w meczu Arsenalu z Liverpoolem. Remis także w hitowym starciu w Serie A. Inter na San Siro, uwaga, po 4 zremisował z Juventusem. I jeszcze raz prosimy o uwagę. 2 pierwsze gole w trykocie Nerazzurri strzelił Piotr Zieliński, obydwa z rzutów karnych. Pozostając przy sporcie przez duże S, Carlos Sainz wygrał Grand Prix Meksyku w Formule 1. Na kierowca Ferrari wyprzedził Lando Norrisa z McLarena oraz Charlesa Leclerca także z Ferrari. Za oknem taka pogoda, że wierzyć się nie chce, że wystartował Alpejski Puchar Świata. Jak co roku w Zölden, wczoraj narciarze rywalizowali w gigancie i wszystkie miejsca na podium zajęli Norwegowie. Wygrał Alexander Sten Olsen przed Henrikiem Kristoffersenem i Atle Lee McGrathem. 23. była wracająca do startów po 5-letniej przerwie ikona dyscypliny Marcel Hirscher. Największe triumfy święcił oczywiście jako Austriak. Teraz reprezentuje Holandię. Ciekawe. I ta informacja kończy serwis kolejny sportowy na naszej antenie po 16. W najcieplejszym momencie dnia będzie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, około 13 w centrum, do 17 na południowym zachodzie, albo nawet 19 w samym Wrocławiu. Ma być dziś pochmurno z miejscowymi słabymi opadami deszczu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie 9:00. Kończymy już w sposób zupełnie oficjalny audycję poranną w Trójce i przekazuję studio Maćkowi Jankowskiemu. Odebrane, dziękuję. Dzień bardzo. Dobry. Dzień dobry. Powiem ci tak na odchodne jeszcze, bo wiem, że już się zbierasz, ale naprawdę polecam sztruksy. Po wielu, wielu latach nienoszenia przyodziałem ostatnio sztruks i muszę powiedzieć, że jest to jedno z najwygodniejszych spodni, jakie miałem na sobie od wielu lat. Bardzo radiowe, bo słychać z daleka, że idziesz. Szeleści od razu, tak. Dobrego dnia. Do południa z Państwem. Gosia Jakubowska dołącza do ekipy. My zaczniemy dziś kolejnym nawiązaniem, tak jak w ubiegłym tygodniu, nawiązaniem serialowym do pewnego dokumentu, o którym chciałbym dzisiaj z Państwem porozmawiać. Madonna na 8 minut po 9:00 w Trójce. We'll be right back. Piano, Jimmy Dean, on the cover of a magazine. Grace Kelly, Harlow Jean, picture of a beauty queen. Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air. They had style, they had grace. Rita Hayworth gave good face. Lauren Kaplan, Manitou, Betty Davis, we love you. Ladies with an attitude, fellas that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose, there's nothing to it. Lata 90, dokładnie 90 rok i Madonna, która oczywiście opublikowała wówczas ten utwór, ale to też był moment, kiedy zrobiła niemałą furorę, pojawiając się na okładce odświeżonego wtedy magazynu Vogue. To wszystko za sprawą Ann Wintour, która prowadzi nas przez serial In Vogue lata 90. Wczoraj wieczorem tak na inspiracje, także muzyczne, w związku z dzisiejszym programem stwierdziłem, że czemu by nie. Wiem, że Ameryki nie odkrywam, bo jest to bardzo popularny serial tegoroczny, dokumentalny, ale myślę, że zdecydowanie warto, wszyscy fani popkultury, popkulturowych ikon i, no i historii jednego z najważniejszych magazynów chyba wszechczasów, jeżeli chodzi o świat mody, no to naprawdę warto jest po ten serial sięgnąć. To Madonna na początek, my jeszcze będziemy wracać do tematu. Można do nas pisać, dobrego dnia, @polskieradio.pl. Na zegarach 13, prawie 14 już minut po 9 i to jest ten moment, kiedy sięgamy po naszą piosenkę dnia. Dziś rozpoczynamy 28 października w poniedziałek utworem polskim i przenosimy się do roku 2061, a to za sprawą grupy Martini Police, która właśnie wizję przyszłości snuje na nadchodzącej płycie. A to jest drugi singiel, który ją zapowiada, Salonowe Lwy. To piosenka dnia w programie trzecim dziś, 28 października, w poniedziałek. Salonowe Lwy i zespół Martini Police, do którego jeszcze na pewno będziemy powracać. To jest zapowiedź płyty debiutanckiej, która już niebawem na rynku się pojawi. Tymczasem cieszymy się dwoma singlami, bo wcześniej opublikowali inny utwór, który również zabiera nas w przyszłość. Nie tak daleką, choć wizje najróżniejsze można snuć na jej temat. Za kilka chwil informator ekonomiczny się pojawi. No, może nie za kilka chwil, za 13 minut dokładnie, także jeszcze trochę muzyki posłuchamy, jeszcze pomówimy o czymś do tego momentu. Na przykład o Iggy Popie, który nie tak dawno temu opublikował płytę, na której znalazł się prawdziwy przebój. Już teraz można to śmiało powiedzieć. Strung Out Johnny. Pop na antenie trójki na 21 minut, 22 już po dziewiątej. To teraz jeszcze w oczekiwaniu na informacje ekonomiczne sięgniemy po fragment nowej płyty Basi Małeckiej, czyli naszej płyty tygodnia tydzień temu. To jest fragment płyty Agnieszka, która oczywiście zawiera piosenki Agnieszki Osieckiej, pisane z wieloma fantastycznymi artystami i artystkami. A to wykonanie Basi Małeckiej nieco mniej znanego utworu Lubię Nas. W zielone popołudnia lubię nas, o lubię nas. I w noce granatowe lubię nas, o luli, o lulilaj. Łagodni jak niedźwiedzie dwa, witamy dzień. Płyniemy rzeką dobrych słów. Autopromocja. Dzień dobry, czy to trójeczka? Tak, zapraszamy. Bardzo jestem zadowolona, trójka idzie tak jak trzeba. Najważniejsze, że nie idziemy sami.

dosłownie za 5:12. Oczywiście można o tym dyskutować, natomiast bądźmy poważni. Koalicja obecnie rządząca obiecywała, że zmiany w prawie będą wprowadzane z 6-miesięcznym wyprzedzeniem. A teraz znowu na CITO za 5:12 chcemy sobie zafundować jakąś rewolucję. Jakby nie samego pomysłu... Czyli nie są państwo przeciwko temu, żeby był dzień wolny, tylko za szybko teraz. Można normalnie dyskutować, jakby debatować, jakby czy w zamian za inny dzień, czy nie. Jakby to są oczywiście tematy, o których jakby powinna debata publiczna się toczyć, natomiast no, nie w takiej formule, jaka została zaproponowana. Trzy afrykańskie kraje, Algieria, Nigeria i Uganda, dołączyły do BRICS na razie jako kraje partnerskie, ale też w kolejce czeka co najmniej 9 kolejnych. Czy to buduje siłę bloku, który dąży do przeciwstawienia się Stanom Zjednoczonym i ogólnie Zachodowi? No na przykład Nigeria to najludniejszy kraj w Afryce, 200 milionów ludzi, więc potencjał duży jako rynek zbytu, rynek konsumencki. No ale z drugiej strony kraj ten przeżywa ogromny kryzys. Ponad 87 milionów ludzi żyje poniżej granicy ubóstwa. No a inflacja chociażby przekracza 30%. No tak, organizacja BRICS no, jakby ma w założeniu tworzyć pewną alternatywę dla świata zachodniego i łączy ze sobą kraje, które tak naprawdę no, niekoniecznie wiele łączy poza tym, że chcą właśnie podważyć wiodącą rolę państw zachodnich. W tym kontekście oczywiście obecny potencjał państw takich jak na przykład Nigeria czy Uganda może być postrzegany jako ograniczony. Natomiast faktycznie patrząc w perspektywie bardziej długoterminowej, jednak to są kraje, przed którymi stoi rzeczywiście duży potencjał przyszłego wzrostu. I w tym kontekście na pewno to jest też ruch, którego nie można lekceważyć, tak samo jak nie można lekceważyć Afryki w kontekście dyskusji na temat gospodarki. No my na przykład jako Federacja Przedsiębiorców Polskich w ciągu najbliższych 2 tygodni otwieramy nasz przedstawicielstwo handlowe Polski w Rwandzie. Właśnie jako pewnego rodzaju brama dostępowa do innych krajów afrykańskich tego regionu. Myślę, że tak naprawdę biorąc pod uwagę to, że jednak analizy pokazują, że Afryka będzie tym miejscem, gdzie będzie najwięcej generowanego wzrostu gospodarczego, no to tak naprawdę w kontekście relacji handlowych czy dyplomatycznych to jest obszar, którego nie można lekceważyć w tym kontekście, żeby na przykład tego obszaru nie pozostawić się takim krajom tylko jak Rosja i Chiny, ale żeby również takie kraje jak właśnie Polska czy Unia Europejska również budowała swoje wpływy i relacje. No właśnie, bo to nie tylko kraje, które mają duże rynki konsumenckie, ale też kraje bogate w surowce. Rzeczywiście tak. I w tym kontekście no, kooperacja rzeczywiście no, może przynieść obopólne korzyści. Jakby, to jest są kraje, które potrzebują inwestycji, które potrzebują kapitału, potrzebują know-how. My jesteśmy w stanie to zapewnić, ale jednocześnie możemy uzyskać korzyści w postaci dostępu do rynku zbytu, czy właśnie pozyskania surowców, które rzeczywiście są cenne także w kontekście ograniczonych dostaw z takich krajów jak na przykład Rosja. Czyli bardzo dobrze, że ta współpraca z Polską też tutaj się będzie rozwijać. A w ten weekend odbył się ostatni w historii lot Czech Airlines. Od wczoraj loty tego przewoźnika są obsługiwane przez prywatną spółkę czarterową Smartwings, która przejęła czeskiego operatora. No Czesi chyba bardzo to przeżyli, bo podobno i flagi przed czeskim urzędem lotnictwa cywilnego były opuszczone do połowy. A w ubiegłym roku, przypomnijmy, Czech Airlines świętowały stulecie i była to chyba piąta firma na świecie, która zaczęła oferować loty, więc smutno. Tak, rzeczywiście jakby za Czech Airlines stoi ogromna historia i tradycja i w tym kontekście oczywiście jest to trudna sytuacja dla Czechów. Jakby firma Smartwings jest firmą posiadaną przez kapitał czeski, ale rzeczywiście na swoim ostatnim etapie działalności Czech Airlines była zredukowana tylko do 2 tras i 2 samolotów, więc rzeczywiście jakby wielkość floty i skala obsługiwanych połączeń była niewielka. No rzeczywiście jeśli chodzi o rynek przewozów lotniczych, no to widzimy jednak dużą presję kosztową, presję na konsolidację, choć większość krajów w dalszym ciągu stara się jednak utrzymać swoich narodowych przewoźników. Chociażby w Polsce. Chociażby w Polsce. Czechy jako kraj jednak no, trzykrotnie mniejszy, lekko licząc, niż Polska, no, mają większy problem z tym, żeby to utrzymać i niestety muszą pogodzić się z tym, że no, już takiego narodowego przewoźnika z nazwą ich kraju w nazwie, no niestety już posiadać nie będą. No i rzeczywiście było to dla nich smutne wydarzenie. Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Informator ekonomiczny. A informator ekonomiczny jak zawsze przygotowała Sylwia Zadrożna. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. No, prawie jak zawsze, bo jeszcze czasami Marcin Jagiełowicz rzeczywiście tak, się na zmianę. Pojawia. Ale najczęściej my się spotykamy, jakoś tak się składa. To miło mi. A mnie również. Prawie 9:40 na zegarach. Now you only get it in your nightdress. Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to fit in the past though. That bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them all. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. Like a gentleman to be gentle. Was it a mecca dubber or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them of overgrown, where did you go? Where did you go? Where did you go? Oh. Falling about, you took a left off last lap lane, just sounding it. To zawsze są bardzo przyjemne powroty. Na przykład do takich utworów jak ten rok 2007 i Fluorescent Adolescent, to ta poprzednia wersja, poprzednie wcielenie Arctic Monkeys na antenie Trójki. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Tutaj nas można znaleźć, można do nas pisać. Ten adres mailowy będzie istotny, bo dziś będziemy zapraszać Państwa na koncert, który wieczorem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Chodzi o koncert z grupy Polskie Znaki, ale to nie jedyne zaproszenie, o którym będziemy mówić, więc warto jest być czujnym, czujną. Za 20:10 i I Tribe Called Quest teraz, nieco hip-hopu i nawiązanie kolejne do Camden londyńskiego. Back in the days on the boulevard I landed, we used to kick routines and the presence was fitting. It was I, the abstract, and me, the five-footer. I kicks the mad style, so step off the frankfurter. Yo, Fife, you remember that routine that we used to make spiffy like Mr. Clean? A tidbit, a spidgin. I don't get the message, so you got to okay. Run the pigeon. Yo, point Fife.

Do nich też się zawsze bardzo miło wraca. Nothing But Thieves, czyli kolejny brytyjski akcent w programie Dobrego Dnia. Słyszę, że do gości już państwo dzwonią, 22 i 7 trójek. Teraz jeszcze przypomnę, że to jest numer, z którego można korzystać, jeżeli chcemy zgłosić się na dzisiejszy koncert, bo jeszcze jest kilka miejsc. Dziś wieczorem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej polskie znaki dla nas zagrają i będzie można oczywiście na tym koncercie się pojawić. W tym celu dzwonimy i piszemy mailowo również Dobrego Dnia @polskieradio.pl. Do tego jeszcze będziemy wracać, na pewno państwu jeszcze przypomnę nie raz o tym wydarzeniu, jeszcze jednym, które w tym tygodniu, w czwartek dokładnie, również w studiu imienia Agnieszki Osieckiej będzie miało miejsce. Ale teraz po nowość sięgniemy muzycznie, u nas Igo z utworem Wiatr z minionego piątku.